tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 kwietnia, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. 45-letni mężczyzna podpalił się w jednym ze sklepów w Rybniku. W krytycznym stanie trafił do szpitala. Rosyjski prezydent zapewnia, że nie planował zajęcia Krymu. W związku z aneksją Rada Europy pozbawia rosyjskich deputowanych prawa głosu. To duża oszczędność czasu, nawet kilku godzin. Nową baterię na przykład do laptopa naładujemy w 30 sekund. Ale na początek tragedia, do jakiej doszło w Rybniku. 40-letni mężczyzna podpalił się w jednym ze sklepów. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem. Mężczyzna przyszedł do sklepu, gdzie pracowała jego żona i na jej oczach oblał się benzyną i podpalił. Relacjonuje w rozmowie z Trójką nadkomisarz Aleksandra Nowara z policji w Rybniku. Na miejsce natychmiast przyjechały patrole policji. Do wnętrza weszło kilku policjantów, którzy w całkowicie zadymionym pomieszczeniu ratowali palącego się mężczyznę. W akcji oczywiście włączyli się strażacy i załogi dwóch karetek pogotowia. Poszkodowany rybniczanin został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze wciąż walczą o jego życie. Mężczyzna jest w stanie krytycznym. Policja sprawdza, dlaczego zdecydował się na tak dramatyczny krok. Rosyjski prezydent ostrzega europejskich przywódców, a chodzi o gaz. Władimir Putin poinformował, że sytuacja dotycząca ukraińskiego długu jest krytyczna, co może mieć wpływ na tranzyt surowca do innych krajów. Prezydent oświadczył też, że Rosja nie planowała aneksji Krymu. Gospodarz Kremla w trakcie spotkania ze swoimi zwolennikami tłumaczył, że decyzję o przyłączeniu Półwyspu do Rosji podjął, gdy zapoznał się z informacją na temat nastrojów panujących wśród mieszkańców separatystycznego regionu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według słów Władimira Putina ani on, ani jego współpracownicy nie byli gotowi na taki rozwój sytuacji. Dziś rosyjski prezydent nie żałuje swojej decyzji. Liczy też, że w najbliższych latach Krym z regionu dotowanego przekształci się w stabilną strefę rozwoju gospodarczego. Wcześniej Władimir Putin, uzasadniając decyzję o aneksji Półwyspu, powoływał się na sprawiedliwość historyczną. Wystarczy znać historię Krymu i wiedzieć, co znaczy Rosja dla Krymu i co Krym znaczy dla Rosji. I Krym dla Rosji. Według prowadzonych w ostatnich tygodniach sondaży aneksję Półwyspu poparło od 76 do 80% Rosjan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosyjską agresję i aneksję Krymu stanowczo potępili dziś posłowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zdecydowali zawiesić do końca roku prawo głosu delegacji rosyjskiej i w zgromadzeniu, i w komisjach. Zdaniem posłów obowiązkiem międzynarodowej organizacji jest reagowanie na działania jednego z państw członkowskich. Poszanowanie integralności terytorialnej stanowi podstawową zasadę, którą przestrzegać powinny wszystkie państwa. Wojskowa aneksja Krymu, uznanie nielegalnego referendum stanowi nie tylko pogwałcenie międzynarodowego prawa, ale jest też sprzeczne ze statutem Rady Europy. Naruszenie przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy stworzyło zagrożenie stabilności i pokoju w Europie. Czytamy w rezolucji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Policja wyjaśnia, jak doszło do wypadku na trasie toruńskiej w Warszawie. Rano ciężarówka wjechała tam w tył autobusu, który przewoził licealistów. Wszyscy z kierujących byli trzeźwi. No tutaj mówimy o czterech pojazdach, bo jeszcze dwa samochody osobowo też ucierpiały. Mówił Robert Opas z Komendy Stołecznej Policji. W wypadku ranne zostały trzy osoby, dwóch nastolatków i kierowca ciężarowego samochodu zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nic nie grozi. Z więzień w Hiszpanii wychodzą przemytnicy narkotyków. Wolność odzyskało już 8 osób. Było to możliwe przez luki w ustawie, która pozwala hiszpańskiemu wymiarowi sprawiedliwości na ściganie przestępców poza granicami kraju. Po nowelizacji nie pozwala ona na sądzenie osób aresztowanych na wodach międzynarodowych. Nowe prawo weszło w życie 16 marca i pod znakiem zapytania stoi legalność wszystkich akcji policyjnych przeprowadzonych po tej dacie na wodach międzynarodowych. Na przykład operacja Orient, podczas której aresztowano 8 Syryjczyków transportujących 12 ton haszyszu. Policja przypomina, że do aresztowań handlarzy narkotyków zwykle dochodzi na pełnym morzu. Twórcy prawa, pracując pod presją, tworzą często ustawy z lukami prawnymi. Modyfikując jurysdykcję uniwersalną, tak właśnie się stało. Wyjaśniał były prokurator Sądu Najwyższego Martin Pain. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Niezwykła bateria, którą można naładować w 30 sekund, to nie science fiction. Taką właśnie baterię zbudowali izraelscy inżynierowie. To prawdziwa rewolucja. Szybkie ładowanie jest możliwe dzięki zastosowaniu nanotechnologii i bardzo małych cząstek organicznych, wyjaśnia Angelika Gumkowska z Centrum Nauki Kopernik. Są to takie cząsteczki organiczne, co prawda, peptydy małe, które w pewnym sensie modyfikują elektrody, bo bateria działa na zasadzie zastosowania dwóch elektrod, które ze sobą w pewien sposób reagują. Żeby w pół minuty naładować baterię, trzeba prądu o bardzo dużym natężeniu, wyjaśnia Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. I co ciekawe, najpierw ładowany jest specjalny kondensator umieszczony w baterii. Jak wiadomo z lekcji fizyki, kondensator gromadzi energię, czyli po przełożeniu do niego napięcia, on zgromadzi tyle tego napięcia, ile wynosi jego pojemność. Nowe baterie do telefonów i laptopów mają pojawić się w sprzedaży w 2016 roku, a do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. To był serwis Trójki. Do końca dnia w całym kraju sporo chmur, prawie wszędzie możliwy przelotny deszcz, na termometrach od 8 do 12 stopni. W nocy niewielki przymrozek na Suwalszczyźnie, w innych miejscach od 1 do 4 stopni. Jutro pogoda podobna, będzie od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego. Jednego z największych polskich bardów. Tego dnia na antenie Trójki piosenki Kaczmarskiego. I rozmowa o jego bogatej twórczości w klubie Trójki o 21. Zapraszamy. Tomasz Żonda i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu na Wielkanoc wszystko co najlepsze. Z Lidlem przygotujesz wspaniałą rodzinną ucztę świąteczną. Kupisz kremowy i gęsty majonez winiary tylko 7,49 za aż 770 ml. Albo Pepsi w dwupaku jedynie 5,69 za 4 litry. I wszystko inne na świąteczny stół. Świeże i wędzone ryby, kawę Dallmayr, groszek, kukurydzę, ćwikłę oraz pyszne wędliny. Przyjdź do Lidla po najlepsze produkty na Wielkanoc. Lidl. Mądry wybór. Dlaczego łatwiej pożyczyć pieniądze w Get In Banku niż od byłej dziewczyny? Po pierwsze, powody, dla których jest byłą dziewczyną, są pewnie nadal aktualne. Po drugie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że opowie ci o swoim nowym chłopaku. A w Get In Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Get In Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Get In Bank. Praktycznie. Skalpel, klemy, Trafik, Renault Trafik dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault, Kangoo Trafik i Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy polskich czerwonych jabłkach. Zobacz, Pascal, jaki piękny owoc. Specjalnie dla ciebie znalazłem. Uj, naprawdę? Mogę sobie go wziąć? Nie, nie, nie. Powiedziałem, zobacz, Pascal. A ty zobacz i kup, bo teraz piękne, soczyste jabłka w cenie jak się patrzy. Bo tylko po złoty 99 za kilogram. Polskie czerwone jabłka, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 15. W tonacji Trójki. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, jak rok jest rokiem, przyjdzie jej czas. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, ominie złotem przedwiośnie zmian. Za kradzież dnia, za deszcze, za jeszcze za nocy mrok, niespieszny za myśli chłód. Wiosna. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, jak sięgnąć wzrokiem porządek spraw.

Zmarł 7 kwietnia 2000 roku i to też był piątek i musiałem tę informację podać podczas listy przebojów. Nie lubię takich dni. 20 minut po godzinie 15. Dzisiaj przypominamy, że jest 10. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego. Ja już pewnie o tym mówiłem, że oczywiście Jacek gościł tutaj w studiu. Wielokrotnie rozmawialiśmy na antenie z okazji a to jego powrotu z Australii, a to nowych nagrań, ale potem miałem okazję, kiedy już był chory, poznać go podczas studenckiego festiwalu piosenki w Krakowie. I był rzeczywiście człowiekiem niezwykłym. Był inteligentny, dowcipny, błyskotliwy. I takiego go będę pamiętała. Pierwszy raz, kiedy przykuł mnie do telewizora, to był ten słynny festiwal w Opolu, kiedy Jacek zaśpiewał tę piosenkę. Skulony w jakiejś ciemnej jamie z patrzciem sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto rwał. Ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran wszech naraz krwawi. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep dam, aż ziemia spod łap tryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę jak on chylnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już podwoje. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w obcy las, lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna, lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie rzeczyć skór, brońcie się i wy, o bracia wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. To dzisiaj robi wrażenie, to jest ten opolski występ Jacka Kaczmarskiego, piosenka Obława. 23 minuty po godzinie 15. Wspominamy dzisiaj i wspomnimy teraz Krzysztofa Klęczona, bo właśnie 3 dni temu minęło 33 lata od tego dnia, kiedy Krzysztof Klęczon zginął w Chicago. Czas szybko płynie, 33 lata. To jedno z takich nagrań, które na pewno Państwo pamiętają. Gdzieś ty był, dziwną minę masz. Pewnie świecił Rzym lub Krym już nie jeden raz. Może świat polubnał, aż zgubiłeś ślad. Powiedz, gdzieś pod rynek padł. Powiedz tak, gdzieś ty był, ileś soli zjadł. Może urwał ci się film u podnóża Tatr. Coś przed nami ukryć chcesz, lecz nie zwiedziesz nas. Powiedz, czemuś nagle zbladł. Stara wiara znów przygarnie cię, szkoda słów, więc uśmiechnij się i do góry głowa. Powiedz tak, gdzieś ty był przez okrągły rok. Pewnie świat nie szczędził ci zmartwienia, nie trosk. I choć grałeś nie dał los tych najlepszych kart, siadaj, może byś coś zjadł. Gdzieś ty był, byłeś diabła wart. To nieważne, gdzieś ty był, nie udał ci się start. Słuchaj stary, sekret znam, by uratować cię. Już najwyższy czas, zakochaj się. Już najwyższy czas, zakochaj się. Już najwyższy czas, zakochaj się. Tak, to też musiało być Opole, festiwal piosenki. Powiedz stary, gdzieś ty był, czerwone gitary, Krzysztof Klęczon. No a teraz, zostańmy przy Big Beatie w takim razie i wracamy do piosenek o wiośnie. Słyszałem tekst do piosenki Prezent od wiosny, napisał Marek Gaszyński. To teraz mam dla Państwa niespodziankę. Marek świętuje 55-lecie pracy radiowej i z tej okazji za tydzień w studiu imienia Lutosławskiego specjalny koncert. Gośćmi Marka będą trzy rodziny. Rodziny sióstr Przybysz, rodzina Miśkiewiczów i rodzina Zielińskich z Kaldów. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, przypomnę, za tydzień w studiu imienia Lutosławskiego wieczorem, to proszę dzwonić teraz do Mariusza, 2 2 7 3. A Halina Frąckowiak ma dzisiaj urodziny. Halinko, wszystkiego dobrego. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już dziś.

ciebie nie ma obok mnie. Idę, choć niepewny, trudny każdy krok. Idę, idę dalej. Idę dalej, Halina Frackowiak. Ja przerzucam sobie kartę książki, na której głównie są zdjęcia. Marek Karewicz. Mówimy o tej książce ostatnio często, ale ja dzisiaj... O, nalepa, breakout. O, czerwone gitary. O, Halina Frackowiak. Właśnie. Wiedziałem. Marek Karewicz fotografował wtedy wszystkich. Głównie jazz, ale jak się okazuje, ma sporo zdjęć big beatowych. I Karewicz Big Beat to właśnie jest ta książka. No to tak przy okazji... Mamy je dla Państwa, proszę dzwonić do Mariusza i proszę zacząć od słowa Big Beat. To będzie taki sygnał, hasło. Dzień dobry chłopcy, Big Beat. A jak jesteśmy przy Halinie Frackowiak, to jeszcze takie dwie minutki. A może w któryś dzień ruszyć trzeba będzie jednak w drogę. A może będzie mniej słów bolesnych, niepotrzebnych wspomnień. Tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Tam, gdzie nie milczy nikt, bo już niepotrzebny wstyd na taki powrót. Zapraszam ciebie dziś. A jeśli każdy sen płynie w nieskończoność swoich zwątpień, a jeśli każdy dzień śle do nocy listy swoich rozstań, tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Bo niepotrzebny wstyd na taki powrót. Zapraszam ciebie dziś. Tak, to duet z Krysią Prońko. Krystyna Prońko, Halina Frackowiak, tam, gdzie lekki wieje wiatr. O, jaka to ładna piosenka. 22 minuty do godziny 16. Książki poszły? Jeszcze idą. Jeszcze idą. Dwie dwójki i siedem trójek. Każdy dzień przynosi nową, interesującą wiadomość. Kiedy Mariusz powiedział mi, że ma się reaktywować zespół Breakout, to pomyślałem, jak to możliwe bez Miry Kubasińskiej, bez Tadeusza Nalepy. Okazuje się, że tak. Bogdan Lebel specjalnie po tylu latach napisał teksty, a więc mamy pełną doskonałość. Brak było wokalisty i tę rolę odgrywam ja. Powiedział wokalista nowego, starego składu Kazimierz Pabiarz. A co będzie? Płyta ma być w tym roku. Płyta ma być w tym roku, a Perfekt szykuje nową płytę i też będzie w tym roku. No ale wracajmy do Breakoutów. tobie mogę rzek o dawnych dni. Tylko w twojej wodzie mogę ból zmyć z moich rąk, rzek o dzieciństwa. Gdzie ta woda czysta, która koi ból? Tylko twoją wodą z moich rąk zmyć mogę ból, rzek o dzieciństwa. Las nad tobą szumiał, ale ścieli go. Las nad tobą szumiał, twoją wodą poił się, rzeko dzieciństwa. Gdzie ta woda czysta, która koi ból? Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy, rzeko dzieciństwa. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie miasto, zwiodło warem mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta? No. Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień, miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Zdjęcie na okładkę Blues Breakout też zrobił Marek Karewicz. Książki poszły, ale proszę słuchać innych audycji. Wracamy do piosenek wiosennych. Się cieszyć, z ludźmi iść przez świat. Niespokojny trzymasz w ręce zasuszony kwiat. Moc co w myślach swych przywracasz dawnych wspomnień kształt. Dzień wczorajszy nic nie znaczy, przyszły wszystko wart. Zobacz, wiosna idzie już, ginie dzień zimowych dni, a ty ciągle wierzysz snom, ciągle swe zamykasz drzwi. Zobacz, wiosna idzie już, pełnią barca kwita czas, porzuciłaś zwiędły kwiat, oczach masz na Zobacz, wiosna idzie już, to z zespół ABC, grupa ABC z Grzegorzem Szczepaniakiem. A jak wiosna tak przyjdzie już na dobre, czyli na przykład 19 maja, to będzie miała premierę 7. płyta w antologii Jana Kantego Pawluśkiewicza, Konsensus z dodatkami. Dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj się. I dusza ma, co ma, to da. Czy z chmurnej mgły, czy ze śniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Czekać mi godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Niecałych lat daj czekać mi godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy. I niby nic, noc, dzień czy mgła, jak kaniadżu, tak czekam ja. Jak kaniadżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy ze śniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Jak Kaniadżdżu w wersji singlowej na pewno pojawi się na konsensusie w antologii Jana Kantego Pawluśkiewicza, część siódma, 19 maja premiera. No i tak zbiegła nam ta godzina szybciutko, za 7,5 minuty godzina 16 będzie popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Mario, Maria Sadowska i Urszula Dudziak na koniec.